απαιτήσεις, να ορκίζομαι για ό,τι έχω πει. Μα το λόγο σου εσύ δεν θα κρατήσεις κι ούτε αισθάνεσαι γι' αυτό ποτέ ντροπή. Φέρσου σαν άντρας να με κερδίσεις, πες με στα μάτια, μίλησέ μου ανοιχτά. Φέρσου σαν άντρας και να τολμήσεις, αυτό που θέλεις φώναξε το δυνατά. Από μένα θέλεις μόνο υποσχέσεις και ακρίβεια σε ό,τι και να πω. Μα τους όρκους σου εσύ θα αναιρέσεις, γιατί πάντα λειτουργείς με ένα σκοπό. Φέρσου σαν άντρας να με κερδίσεις, δες με στα μάτια, μίλησέ μου ανοιχτά. Φέρσου σαν άντρας και να τολμήσεις, αυτό που θέλεις φώναξε το δυνατά. Να με κερδίσεις, δες με στα μάτια, μίλησέ μου ανοιχτά. Φέρσου σαν άντρας και να τολμήσεις, αυτό που θέλεις φώναξε το δυνατά. Φέρσου σαν άντρας να με κερδίσεις, δες με στα μάτια, μίλησέ μου ανοιχτά. Φέρσου σαν άντρας και να τολμήσεις, αυτό που θέλεις φώναξε το δυνατά.